Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz, mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Niech walentynki rozkwitną mocą romantycznych niespodzianek. Zrób niespodziankę ukochanej i wstąp do Lidla po bukiety pięknych kwiatów. Bo już od piątku do soboty w Lidlu wyjątkowy bukiet z 13 pięknych róż jedynie 7,77. A bukiety z 7 tulipanów w różnych kolorach do wyboru tylko 5,55. Sięgnij po 13 róż za 7,77, 7 tulipanów za 5,55, a także inne kwiaty idealne na walentynki. Lidl. Co tydzień coś nowego. Dzień w pełni, praca w re, szybciutko odpowiadam na maile, kilka ważnych telefonów, a ci, którzy wybierają się do Eurobanku po kredyt gotówkowy, mogą jeszcze spokojnie wypić kawę. Bo i tak zdążą, bo mają gwarancję. Dziś gotówka albo stówka. Jeśli dziś przyjdą do Eurobanku i podpiszą umowę, jeszcze dziś bank wypłaci im gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio. Czwartek, 12 lutego, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Protest żon i dzieci górników przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wzywam Skarb Państwa, właściciela spółki, do podjęcia natychmiastowego działania. Iskierka nadziei, ale bez złudzeń. Tak uczestnicząca w rozmowach w Mińsku kanclerz Angela Merkel ocenia ich rezultaty. Pofolgujmy sobie w tłusty czwartek, radzą lekarze, bo pączek to nie tylko kalorie. Spożycie czegoś słodkiego powoduje wydzielanie się hormonów szczęścia. Rząd chce wznowić rozmowy ze strajkującymi górnikami z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dowiedziało się Polskie Radio. W drodze na Śląsk jest już mediator, były minister pracy Longin Komułowski. Tymczasem około 500 osób demonstruje przed siedzibą JSW. Manifestacja ma pokojowy charakter, biorą w niej udział żony i dzieci strajkujących górników. Chciałam serdecznie podziękować za to, że wspieracie naszych mężów, naszych synów, których kopalnie są tutaj chlebem. Domagamy się rozliczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie polityki spółki, a w szczególności jej finansów. Wzywam Skarb Państwa, właściciela spółki, do podjęcia natychmiastowego działania, by rozwiązać konflikt interesów w Jastrzębskiej Spółce Węglowej! Związkowcy domagają się odwołania prezesa Jarosława Zagórowskiego, któremu zarzucają niegospodarność. Strajk trwa już ponad 2 tygodnie. Protestuje blisko 5000 górników. Na prośbę właściciela Ministerstwa Skarbu 17 lutego zbierze się zarząd JSW, który będzie debatował nad sytuacją spółki. To iskierka nadziei, mówi o porozumieniu z Mińska Angela Merkel. Niemiecka kanclerz zastrzegła, że nie ma złudzeń i potrzeba jeszcze wiele pracy na rzecz pokoju na Ukrainie. I choć jej zdaniem należy spodziewać się poważnych przeszkód, to przyjęta inicjatywa daje nadzieję. Merkel ujawniła, że w końcowej fazie negocjacji prezydent Władimir Putin wywarł presję na separatystów, aby zgodzili się na rozejm od północy z soboty na niedzielę. Rosyjscy komentatorzy nie mówią na razie o sukcesie mińskich rozmów, jednak twierdzą, że to znaczący postęp w sprawie uregulowania kryzysu ukraińskiego. W rosyjskich mediach szczególną uwagę zwraca się na porozumienie zwaśnionych stron o całkowitym przerwaniu walk. Stacje radiowe i telewizyjne cytują wypowiedź prezydenta Władimira Putina, w opinii którego, mimo trudności, udało się osiągnąć kompromis w najważniejszych kwestiach. Porozumieliśmy się w sprawie przerwania ognia od godziny 15 lutego. Gdyby nie było szansy na porozumienie, przywódcy Rosji, Niemiec i Francji nie lecieliby do Mińska. Tak komentuje wynik rozmów szef Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej Aleksiej Puszkow. Polityk jest przekonany, że Unia Europejska odczuwa duże zmęczenie kryzysem ukraińskim, stąd starania liderów o zakończenie konfliktu w Donbasie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tymczasem władze w Kijowie poinformowały, że w ciągu trwających 16 godzin rozmów w Mińsku z Rosji na Ukrainę wjechało około 50 czołgów. Prawie 3/4 muzułmanów mieszkających w Wielkiej Brytanii czuje się Brytyjczykami, mimo że ponad połowa z nich urodziła się za granicą. Brytyjska Rada Muzułmańska przedstawi dziś w parlamencie raport o całej społeczności na wyspach.

A ponadto tylko teraz, aż do niedzieli, świeża kaczka Pekin kosztuje jedynie 7,77 za kilogram. Tak, kaczka Pekin za 7,77 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i w zastępstwie Piotrka Artur Orzech, 8,5 minuty po 13. Witamy. Trzy wymiary gitary. Yourself on that chair. Yeah. It's been a long time since the last time. And many burdens have passed through our hands. In today. Out and wasted, no good in shape for. modę na początek naszego dzisiejszego spotkania w trzech wymiarach gitary. Może jeszcze na koniec pomieści się Joy Division, aby to zamknąć, ale nie obiecuję. artur.orzech@polskieradio.pl do godziny 14 dzisiaj wyjątkowo o tej porze taki adres. No skoro to były, myślę o płycie Lost Sirens, odpady z poprzedniej sesji, to może po tym, jak podpisali się z Mute jesienią zeszłego roku, w tym roku będzie dobra płyta. Ponoć na jesieni. New Model Army. To są dwie płyty z 2013 roku. There are lines of hills around us. I'm back in my father's land. Billowing clouds and the lazy old wind blows. Bringing the turning and all of the change. Seven times sun, seven times rain. Festiwalowo. Between Dog and Wolf. Dwie płyty z 2013 roku. Teraz wróćmy do rzeczywistości. 27 lutego zagra w Polsce formacja High as a Kite. Bardzo mnie to cieszy. It's common sense, a moral stand. But if I could choose, I'd go start to Tyran. I'll bring some booze and go on a bender. And I'll be friends. It's common news, it's common sense that I can lose my own two hands. It's common sense, a moral stand. But if I can choose, I'd go to Iran. I'll bring some booze and go on a bender. And I'll be friendly. It's common news, it's common sense that I can lose my own two hands. It's common sense. Kite, Helenka i koledzy z ostatniej płyty z albumu Silent Treatment. To była kompozycja zatytułowana Iran. Ktoś mówi, że to ten zespół to magnes na babki. Nie wiem, nie widziałem tego osobiście. 14 w Krakowie, 15 w Warszawie. I control, collect, to the Beast, The Afghan Weeks na dwóch koncertach w Polsce, to już ten weekend. Do to the Beast, dla mnie szaleństwa nie było, ale bardzo poprawnie. No i całe lata już, bo czas płynie, czekam na utwór taki jak ten. Yeah. Od razu rzesza fanów The Afghan Whigs napisała artur.orzech@polskieradio.pl. Między innymi pan Mirek z Rybnika. Słucham Afganów i robię przelewy firmowe. I już za dwa dni Kraków. Nie mogę się doczekać pozdrowienia dla pana i fanów The Afghan Whigs. Tak, w Krakowie klub Fabryka za Błocie, a w Warszawie Afgańczycy zagrają w basenie. Czekamy. Sobota, niedziela, The Afghan Whigs w Polsce. Za chwilę wrócimy do koncertów. Na razie troszkę klasyki. Clapton i Don White. If you believe get so lonely waiting for you. You are the only thing to help her through. Don't take her for granted. Sensitive Kid, czyli Kayla, Eric Clapton i Don White. Dzisiaj w trzech wymiarach gitary. Program trzeci, 20, prawie już niespełna, 21 minut pozostało do godziny 14. Wracamy do koncertów. Osric Tentacles, który bardzo lubimy w niedzielnym, zaraz wracam, 25 kwietnia w Warszawie w Progresji. Brunswick Tentacles w kwietniu na koncercie w Warszawie. Pytają państwo, ile pączków dzisiaj zjadłem. Ani jednego. A jak się nie zje, to jakaś kara jest? Proszę napisać. Na Stefana też oczywiście czekamy i na płytę, i na koncerty. Perfect life. We've Steven Wilson, ktoś napisał, że dzisiaj pączki przed śmiercią. Nie, to chyba nie tak. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Artur Orzech, bardzo dziękujemy za dzisiejsze zastępcze spotkanie w trzech wymiarach gitary. Pozdrowienia dla Piotrka. Ja zapraszam na Zaraz Wracam wyjątkowo o godzinę wcześniej, czyli w niedzielę od 11:05, a na pożegnanie Kitchens of Distinction. Autopromocja. Mety Burczakowa, Mety Burczakowa, rotonda szaś, prydzisz, nikiem ja, madam. Folkowy fonogram